الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب غزوة أوطاس تباب په بیان د غزا د اوطاس کې قاضی عیاض رحمت الله علیه وی چې دا اوطاس وادن فی دیار حوازن وهو موضع حرب حنین و اذا اوطاس د حوازن په کلی کې یو ځای وو او په هغه ځای کې یو میدان او خړو غزوه حنین هم په دې ځای کې شوه دا د بعض اهل سیر رایا دا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې راجح خبره دا ده چې وادي اوطاس دا د وادي حنین نه علاوه او بل د دواړو مستقل مستقل میدانونه او وادي دي فمعجم البلدان کې حموی ذکر کړی دی چې د حنین او د اوطاس په منځ کې تقریبا 10 میله فاصله ده او ابن اسحاق رحمت الله علیه ذکر کړی چې کله حوازن او شکست خوړو په وادي حنین کې نو تختیدل یو ډول طائف لاله او بل بجیله مقام لاله او بل اوطاس مقام لا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اوطاس والو طرف لچلاکم اوطاس مقام لتی یو لخر ورولېګلو یو سریه پاغی باندې مشرق ابو عامر عبید الاشعری رضی الله عنه او د مسلمانانو جنډه دا غسره وا په دې جهاد کې غبیا په دې زنګونو کوفی لګیدل په غشي باندې او دا غین اور له شهادت ملاو شوه دا وصیت کړو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه مال بخنو واړی دعا دی واړی نبی رسول الله چې خبر راغې د دې پاره دعا وغوښته او د سه وکړو او دعا کې لاس دوم رپورت کړ صحابي وي چې ما د ترخو مسکینواله وکړو او د مغفرت دعا یې ورله وغوښته بعض اهل علم د دین استدلال کوي د تعزیت په دعا کې لاس پورته کول شي ځکه دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه صحیح کې ذکر کړ په درې مقاماتو کې او د عدل انصاف خبر ادا دا راجح قول لاله د تعزیت په دعا کې په څو کلاس پورته کوي په دې کې سم ممانعت او حرج نشته خو دې له مستحب او سنت ویل نه دي پکار د کوم روایت نه چې استدلال کوي په هغه کې صحابي حکم کړی دی وصیت کړی چې لاړ شي نبی اسلام لوایا چې ما د پاره دعا وغواړي نو کچا وصیت کړی لاړ شي دعا ور لغواړي څو کلاس ته په خیر ده عام تعزیت کې کوم ذکر راغلی چې نبی اسلام بلا سوچول دعا به غوښته یا صحابه کرامو به سوچول دعا یې کړی دا د الله سوچول ذکر نه دی راغلی اگر مې د پاره دعا کول لا تعزیت ته نبی رسول الله تعزیت کړه خو پاره کې لاس او سکول ذکر نه راغله نو دې له سنت او مستحب ویل دا عدل او انصاف نه ده وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ لما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کل فارغ شو د غزا د حنین نا اوس کی ذکر شو چې طائف او د مکی په منځ کې حنین دی یو ځای نومو بعث ابا عامر علی جیش الى اوطاس ابو عامر رضی اللہ عنہ چې د نومو عبید ابن سلیم ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ نو لګلو ابو عامر په یو جیش باندې او لختر باندې او تاسو طرف لا کداد حوازن کداد حنین او د اوطا کداد حنین سرخوا کې یو ځای ولس ملکی فلقي دريد ابن الصم نو ده مخامخ شو او ملاو شو د دريد ابن الصم سره فقتل دريد وهزم الله اصحابه نو وجل شو دوره چې مخکې ویل شي چې دا ډېر لوی بصیرت والو په جنگونو کې نو درید ابن سمه وجل شو پا غزه کې او شکست ورکړه والله د درید مرګر ولاک او مسلمانانو بره مونږ او فتح ولا سده شوی وا. قال ابو موسى ابو موسى شر رضي الله عنه وبعثني مع ابي عامر ويليګره مال النبي عليه الصلاه والسلام له ابو عامر سره زمات سره فرمي ابو عامر في ركبته وشتل شو په شي باندې زمات را ابو عامر رضي الله عنه في ركبته په دې زنګون کې رماه جشمي بسهم وشته ودلرا یو جشمي سړي بسهمن پغشی باندې فاسبته فی رکبته ورخخکړه ورل داغه شپ دې زمون کې فنتهت الیه نزور رسیدل و بلا فقلت یا عم من رماك ما ورل ویل اتر چاو وشته فاشار الی ابي موسى فقال ابو موسى وی چې اشاره کړه و مال او ویل ذاک قاتلی الذي رماني اغه دې زماغه قاتل چې دې وشته فقصدت له نما اراده کړو دا غ طرف لا فلحقته نغمر اعلان نکړو فلما راني والله هر کله چې غزه قتل او جوړ بصیر امن نیوام او اراده می کو والله نغ شاکړو او تختیدلو فتبعته وجعلت اقول له الا تستحي نزور پور پسې شوم او ما ور لوي چې حیا نه کې شرمې ګمنه چې تخته کې جنگ کې سو تختی الا تثبت آیات فزې باندې ټینګي ګنه فجن کې اکفا نو دے بنشو او دریدلیو زان بنکڑا او دتیختینا چدا دا غیرت خبری بیورل مخیلکولی نو راوا پسی او دریدو فاختلفنا ضربتین بسیفی نو من پیو بل باندی گزارو رکڑیو بطور باندی اغپا ما گزار کڑاو ما پاغ باندی فقتلتو نو ماغ وجلیو ثم قلتو لی ابی عامر بیارا غلیو مخلتو ابو عامر لمیویلیو قتل اللہ صاحبک اللہ خستاغ کسو وجلو. قال فنزع هذا السهم ويبيرا لوي چوبا صداغه ش زمان دي زنگون فنزعته فنزع منه الماء ويماته غش رئيسته ونفوكنا والي ودار والي وداغين ابو ويني وينتنا دار شروكني وبتنا بيدي. قال يا ابن اخي ما لويلو ش ايروار اقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي ایر وارو پا نبی علیہ السلام زما سلام وایا ورلوائی شمال بخنو واری دی مخفرت دعارا دوکی واستخلفنی ابو عامر علی الناس او ابو عامر ز پخپل زیبان امیر و خلیفہ مقرر کرد وم پخل کمان دی فمکسا یا فمکو سیسیرا سممات چالوگ انتی درنگی تیر کرد وقت تیر کرد و بیاداغی نرسو شہید شویو. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل نظر واپس يوم نبي كريم صلى الله عليه وسلم لاغي كور لوردن شوم او اغناست على سرير مرمل ويوكت باندي چبور والا کټو مرمل معنا د کجورو د پټونه جوړ شوو وعليه فراش او پاغي باندي بستر وا دیوک امام بخاری ذکر کړی و علیه فراش الحسین خبر دا چې ما علیه فراش لکه نور روایت او کراغلی اکثر روایت کې دا ما علیه فراش فدغه کټ باندې ستولای او بستر نو پرتا قد اثر رمال السرير بزهره وجنبيه رمال فكسري درا سرا یا رمال فزمي درا سرا یقینا نخ جوړ کړي وي اغبون او پټو د کجرو به زهر هی د نبی اسلام پشا کې وجبه یو دای په دیوارو طرفونو کې سره چې ګون پکټ باندې د کجرو د پټو پکټ باندې پروتي نو د اغي نخي او اثرات په بدن کې جوړيږي د غبون او د کجرو د پټو د نبی اسلام په ملا مبارک کې او د اغي پرې اړخونو کې نخي جوړي کړي. فاخبرته بخبرنا وخبر ابي عامر نو خبر ورکړو په خپل خبر او بخبر ابو عامر مانی ورلمی وچ دشمن لالا شکست ورکو مونگ لے فتح راکا او دا غی مشر درید ابن سمم او جلشو او ما دخبلت خبر ورکڑو وقالا او ویلیو دا قل له استغفر لی او ما ورلو چی زما دیتر ویلیو چی نبی الاسلام لوا چی مال بخنو واری ادعا بما ان فتوضع ثم رفع یده نو بیر آغوخت وی نبی الاسلام او دس کڑو او بیا لاسونه پور تکړو فقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر الله بخنو کې عبيد ابي عامر رضي الله عنه ورأيت بياض ابتيه وما كتلو سبنوال لترخون دنبي عليه السلام ثم قال بي فرمائلي اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس اي الله اقرده دا ابو عامر فرز قيامت باني تدير خلق دا پاسا من خلقك استاد مخلوقاتنا ومن الناس او دا خلقنا تدير خلق مخلوقات باني دي پورت اقرده فرز قيامت فقلت ابو موسى رضي الله عنه ما وينيو ولي فاستغفر دا ما دا پارمي دا الله پیغمبر بخنه وغاڑي فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ويلي يا الله بخنو كي عبد الله بن قيس ابو موسى شريل د گنا داغ وادخله يوم القيامه مدخلا كريما اور دنه کې قیامت پر غزيد دنه کې دو عزت من لا قال ابو برده احداهما لابي عامر والاخرى لابي موسى ابو برده شراوي دي حديث او يو دعاء ابو عامر رضي الله عنه فارغ استوا او دوی مدعو د ابو موسی اشعری رضی الله عنه د پاره نو په دې کې د غزوه او تاسو غزې کړې او چې په دې ترتیب باندې نبی صلی الله علیه و سلم ای په لختر لګلو دای بشر دریر ابن سمو وجل شو او دا صحابي لختر امیر چې ابو عامر دلم شهادت ملاو شو او بیا ول نبی صلی الله علیه و سلم دعا وغوښته پاره کې لاس پورته کړیو باب غزوه الطائف فی شوال سنه 8 قاله موسی بن عقبه دا باب د بیان د غزا د طائف کې کله د شوال په میاشت او پاتم کال د هجرت باندې دا موسی ابن عقبه چې تاریخ امام دی غویلی ني خپل مغازی کې ذکر کړي او بعض اهل علم چې نبی صلی الله علیه وسلم د غزا له وسط طائف لتلو دا د شوال د میاشت انتها او اخر او کله چې غیل ورسید طائف له نزل القعده د میاشت ابتدا شوی و مخکې ذکر شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزا د حنین کولا نو هغه کې حوازن او ثقيف شکست خوړو ډېر کسان دا غي هو جل شول نو بیا د مالک ابن عوف چې غد دي لخر سردارو داغه په قیادت کې سخلک طائف لو تختید الاخ په خپلم طائف لو تختیدو ځکه په هغه وخت سره طائف انتهائی محفوظ دی او په اوتاس کې چې کوم خلکو شکست خوړو الله هزیمت ورکړو دغه واپس طائف لاړل او دای د طائف چې کوم اوسیدونکو خلکو د هغه نه د یو کال لپاره سامان د مقابلې او د خوراک کاکو غوښتو دومره مال راجمه کو د مقابلې او د خوراک سکاف چې یو کال دی لکافی کېدو په قلاګانو کې پټول پناه حاصله کا او د قلاګانو سلور واړو طرفونو له تیر انداز مقرر کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حنین هغه مالونه کم غنیمتونه چې حاصل کړو کم قیدیانو په حکم یو کو هغه جعرانی مقام یو ډې فل پاغه کې جمع شول او خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دای په طائف لاله د دې د دې قلاګانو محاصره وکا نو کوم چې سوکیدار تیرانداز د دې قلاګانو په اطراف باندې ناشتو او مسلمانانو باندې غید غشو بارانو کو تیراندازی وکا پاره کې ډېر مسلمانان شهیدان هم شول او څه زخمیان شول خالد ابن الولید رضی الله عنه چې مسلمانانو په لخر کې وو نو هغه دی لبار بار اعلان کولو تراشی لاس پلاس بجنگو کو نو دی با دبرن جواب د قلان ورکولو چې زمونږ د قلان نظر آخو زیدو سحاجت او ضرورت نشتا زمونږ سره د یو کال غلم موجود دا د مقابلی اسباب را سره دی کال چې تیر شي او دا خوراک تاک را سره ختم شي نو بیا بلان دی را کوزی که جنگ با پتورو بانه کو کنا مسلمانانو په دې جنگ کې غټ آلاتم استعمال کړی دي منجنی کوم استعمال شوه چې پاغي باندې غټ غټ کھانی به د دې قلال ورمشتل خو بیا په اخیری کې دا څه وکړ چې د اوس په نی غټه ټوټي به ور تراغه په اور باندې ګرمي کې او د برنه مې په مسلمانانو را غرضولې چې مسلمانان دا غي د وجره لې قلال مخ کې نشول ورتلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل اخر حکم وکړو لاند د دې دا کم باغونه ني او کم د دې جیدادونه دین دا ورلته سنخ کوي باغونه ورلکټ کوي نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې باغونه کټول صحابه کرام په لګیا شول نو بر نه دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله واسطه ورکا چې تاسو د الله واسطه مونږ درکو دا الله د فار زمونږ دا باغونه تاسو مکټ کوي او خپل قرابت او صله رحمی رشتہ داری ورلړواندې کولا چې د دې خیال او لحاظ خو کوي کنه د محاصره په دې ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه له چې ما یو خوب کتلې هغه کې را دي چې د پيو یو ډکه پیاله ده هغه مال راکړې شو نه او چر غراغه چې هغه کې ټونګواله او د غپي سپي کې تعبیر دې دا او چې د خلاص فتح کیږي نه کامیابی ګنه مونږ په دې مقصد کې شکست خدای اسم خلل د حنین نه روز غلول ترلیزې پوری دغه شکست ویل شي قیدیان دې نهونی ول زنا له ما شومان ټول نیولې شي مالونه نیولې شي خدای را تختېلې شکست خدای نه چې الف نه تریا پوری ټول کرش کې امیدې کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابي نوفل ابن معاویه الدیلی رضی الله عنه سره مشوره وکړه چې څه وکړو او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لوی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په البدایه و النهایه کې ذکر کړی چې یا رسول الله ثعلب فی جحر ان اقمت علیه اخذته وان ترکته لم یضرک اې دا الله پیغمبر د دې مثال د ګیدل په شان دی چې ته راغې د سوري شرناست انتظار کې نو کله خو به راکابو کې روبه دې سوري نه او کفرې دې خود رسول الله څخه ضرر نشي درکول بلاد دې سم ما تشوا بال بج دې تینه نیول دې مال او اولاد هر څه ته وډی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له حکم او کوم محاصره ختم کوي واپس زی صحابه کرام وې چې نه مون فتح نه کړی څنګه واپس زو نبی علیہ السلام ورلوي زه صحیح سبب یاو جنگی گئی نو بیا مسلمانان د دې سره جنگیدل خو په محمود قلعه کې صحابه کرام له نقصان او شپږ غرض باندې بیا او قلعه فتح نشوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوي چې سبب ان شاء الله واپسی نو په دویم ځل چې نبی علیہ السلام د واپسې اعلان وکړ صحابه کرام په خوشاله شول دا الله پیغمبر پرون مونږ له ویلو هم موږ بغیر د فتح نه واپس نزو بعض صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مشوره ورکړ له ویلو چې دی له خیری او بدعایي وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدعایي په ځای سوې اللهم اهد ثقيفا وات بهم الله تثقيف له هدایت وکړي او دا قبيله مال راولي چې مسلمانان شي نو الله رب العالمین دې له ایمان توفیق ورکړي چې عرانی مقام له نبی اسلام دراغلي ایمان وروړي توبه تایب شي دي نبی اسلام والسلام خپل قیدیان دې له واپس کړي لکه مخکې واقعا ذکر شو په دې طائف کې چې کوم غزا کې دا نو دول صحابه کرام په دې کې شهیدان شي ني او رسل لا ثقيف ولا بیاراغ الايمان قبول کو او درې چې کوم څه په سالار او مشرو مالک ابن عوف نو غم صحابی شو رضی اللہ عنہ ایمان راړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په درخواست باندې بیا د دې شپږ زره قیدیان آزاد کړل دا بعض مورخینو ذکر کړي او بعض د دې نه کم عدد ذکر کړي سنفی قطعی په نه دراغله چې دومره تعداد د قیدیان وو په ډېر تعداد کې قیدیان نبی علیہ السلام د دې په درخواست او د دې په مسلمانۍ باندې آزاد کړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طائف کې د لید قلاغان محاصره پینځله بعض روایتو کې ول او بعض کې اصل ترشل رز پورې ذکر راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې محاصره کړی و باب غزوه طائف فی شوال سنه 8 قاله موسی بن عقبه دا بیان په غزوه طائف کې چې شوال په میاشت کې وفاتم کال د هجرت د موسی بن عقبه د قول مطابق او عام اهل علم ويشرا بمياه ذي القعدي كوا وبه قال حدثنا الحميدي وسمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة زينب ابنة أبي سلمة زينب ترى لودة أبو سلمة دخل أمور أم سلمة رضي الله عنها رواية نقل كي ويدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث نبي صلى الله عليه وسلم راد النشو فما زما كور لراغلهو او زما سره او مخنث او اجلال مخنث ویل شي مخنث په کسری د نون سره په فتحي سره مخنث مرادي او اهل علم وایي چې کسره افصح لغت ده هو الذي خلقه خلق النساء چې د زنانو په شان پستې او نرمې خبرې کوي او دا غي عادتونه پکې چې موږ ولې اجرا وایو. فسمعته يقول لعبد الله ابن ابي اميه النبي عليه السلام ته ورېدلی چې د ام سلمہ رضی الله عنها ورور عبد الله ابن ابي اميه لوي يا عبد الله ارايت ان فتح الله عليكم الطائف غدا خبر را کمالا یا آیتا لپتا را که اللہ پتا سبان دی سبالت و ایف فتح کو فعلیک بابن غیلانتا فعلیک بابنت غیلانا نتد غیلان اغلور بیارا واخلا و دا غنیمت کی ددی مطالبو کا تیرین مبادیا فا انها تقبل باربع و تدبر بثمان زکدا متوجی کی گیرا مخامختی گی پسلور غتو اولون سرا و تدبر بثمان او شاکی او واپس کیږي په اتو سره. مطلب دا چې دا ډیره غټه ده نو کله چې دا راځي نو د غټوالي د وجه نه د دې په خېټه کې یو سلور غټي معلومیږي او کله چې شاکی واپس دی نو دغه سلور غټي بیا اته غټي ښکاری سلور مخامخ او سلور د یو طرف دوه د یو طرف نه دوه د بل طرف نه نو په واپسۍ کې اته غټي ښکاری او پر راتلو کې سلور غټي ښکاری او دا په هغه وخت سره د عربو عادت چې دی بلاسي زنانه خو خولا نو دا مخنث او اجرا عبد الله ابن ابي اميه لوي ته طائف الله فتح كن الغيلان لور غواړه هغه په دې اوصاف باندې موصوف ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه خبرې واورې دي ویلا يدخلن هؤلاء عليكم لا يدخلن هؤلاء عليكم خام خام داخل وی دا کسان پتا سبان دی دیل اجازت مور کوي چې کور لرازی مون کوي کدا پا اغا غیر اولو الاربتی دی چی دا اغای زنانو لسا حاجت نی خوچی دی دا زنانو دا اوصاف بیانی و دی طرف لی خیال ابن دی دن را دن نکی گی. قال ابن عینہ سفیان ابن عینہ شراوی دا حدیث دی وقال ابن جریج زما استاد عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج ویلی دی چی المخنث هیتن یا هیتن دا مخنث یا مخنث اجلا چونو د دهی نمو یا هیت په فتحی ده سره او بعد وی نم ده ماتعو او دا هیت ده لقبو. نو پدی حدیث کی ذکر ده فتح طائف راغله ده رزق مصنف رحمت الله علیه په غزوه طائف کی ذکر کو. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. ابو اسامه په خپل روایت کې دا لفظ هم سیوا کړی چې په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم محاصره کړی و د طائف. نو په هغه وخت کې دا مخنث ام سلمہ رضی الله عنها خواله راغله او دا غیر عبد الله ابن ابي اميه له خبره کوله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سفيان بن عيينة لعبر بن دينار من رواية نقل كي عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا. نبي عليه الصلاة والسلام جكال طائف محاصرة كريو ننيو حاصل كري دا غي نصر شيء طائف كي دا غي نصر شيء نو حاصل كري نغنيمت نقهدي آن أو دا غي نمخي بحنين كي دا غي نار سنيوليو. قال النبي عليه السلام انا قافلون ان شاء الله لكن من واپس کیدن کیو فر الله وخشی فثقل عليهم فدا خبر در نشو و صحابه کرام و ایوان گران شوی وا وقالوا نذهب ولا نفتحه غیب من بزو فتح کړه بمنیدا بغیر فتح نه بزو. وقال مره او ویلی دی یوزل نقفلو ندینا ذهبو فذهب نیویل نقفلو بغوا واپس کیگو نقفلو فمانا دن رجعو سرا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ویلی خذت تاسو دفتنه بغیر نبی اوغدو على القتال سبا ورسل بیا په جنگ ورشی فغدو نصار دی په جنگ ورغلیو فاصابهم جراح صحابه کرام له زخمونه رسیدنیو ذکر هو قلات محفوظ لدی غشنو ورسید لو دای غشبه په دای باندې لګیدو. فقال انا قافلون غدا ان شاء الله قبل رز نبي الاسلام ویلو موږ واپس کیدون کیو سبا ان شاء الله. فاعجبهم ودي خبر صحابه کرام په تعجب کې شوې خوشاله شو چې واپس بشو. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام والسلام خندلیو او تبسم وکړو. وقال سفيان مره فتبسم او سفیان ابن عینہ کله په حدیث کې د ضحکه په دې باندې نفس د تبسم ذکر کړي. تبسم دې وایي چې انسان مسکی شي او خندا د هغه لږه سیوای او قهقه هغه چې په خندا کې بیا اواز را پورته شي. قال الحمیدی حدثنا سفیان كله بالخبر. عبد الله ابن زبیر حمیدی وایي دا حدیث بیان کړل موږ له سفیان ټول په خبر سره. فدې کې لفظ د عن نشته په عن عنی سره نه ذکر کړل په صيغه د اخبار سره ذکر کړل چې اخبرنا یا حدثنا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت ابا عثمان ابو عثمان النهدي قال سمعت سعدا وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله وما سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اوريدني كده اولني شخصيته اذا الله بلار کی غش ویشته او ابا بکر او ابو بکر رضي الله عنه مې اوريدني دي دوالو مې اوريدني دا ابو بکر سوکو وكان تصور حسن الطائف في اناس او اده چې ورختلو هغه دیوار د قلعه د طائف لپس خلکو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د طائف د قلاګانو محاصره کړی و او باغ قلاګانو کې دی پټ شیو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلان وکړو که فریق قلعه کې کوم غلام د قلعه نه بار وروته نو هغه آزادی مسلمانان به هغه آزادی او غلام به برقرار نه پریدي نو دی اعلان سره ډېر غلامان د قلعه نه راوړي دي تقریبا ډیر له غلامان راوړي دل چې رسول دی روایت کې براشي چې دا ابو بکر رضی الله عنه په هغه کې درې مود درويشتنه دریش غلامان راوړي دریش په هغه کې ابو بکر رضی الله عنه مونږه کوي وکانه تصور او د دیوار د قلاله قتل او حسن الطائف في اناس سره د نور کسانو فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فده نبی رسول الله صلوات والسلام لراغله فقال دي دوار وي فرمایلی چا سعد بن ابي وقاص او ابو بکر رضی الله عنه سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن النبي صلى الله عليه وسلم ناوريدي چې فرمایلی من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام چاچ داووکا اوزان منصوب کو دفلار نه علاوه بل شالا او دل پتی چې دا دفلار نه اوزان ولا منصوب کوي فالجنة عليه حرام نو جنت پر باندې حرام نه دي حرمت نه مراد یا حرمت ته په دخول اولی سره چې جنت لباول وردن کیږي نه فچرتا دې دا کار حلال نه غړي ګنا ورلوي او کنه حرام کار هم کوي وغیر حلال وي دغه په ایمان د دایری نه وته ګنا له حلال ویل جائز ګڼل مطلب دا دی چې کافر شوه بیا به جنت لا ډور دنه کیږي نه مستقل په حرام نه شریعت مطهره کې څنګه چې په نسب باندې بچ کېدل او فری باندې د نجات څخه ذکر نه دراغلی چې نسب چاله فائدہ نور کوي چې خپل ایمان او عمل صالح نه وي نو دغه شانتی دی او نسب نه تنی او غیر نسب لزان منسوب ته نه دام گناه کبیره ده او په دې وخت سره خاص کر په عجم کې دا شی لري سیوا شوی نه هر سړی دا وکي چې د سید بل نسب نه ثابت یم نه کده هر نسب سره تعلق ساتي فلانیم سید دی فلانیم سید دی په څه طریقه باندې ځان سید او تصالات نه ایتامي نو چې ورل پته دا چې د دې نسب سره نیمه او اساس نه زوري کوي ځان دې ثابت کوي فل جنت عليه حرام صرف دانه کې فلار لزان منسوب چې نسب دی بدل کو فلار لفظ په عربی کې عام نه نکلا اور نکلا ساتر اخر نسب پورې را شاملېږي. وقال هشام اخبرنا معمر عن عاصم او اهل علم ذکر دې ګور په نسب کې بس شهرت کافی ده په نسب کې داسې ضرورت نشته چې په باقاعده سند ذکر کړي چې په عوام او خواص کې د مخ کې او درست نه مشرانو کې شرانو لپاره چې افلانې د فلانې نسب سره تعلق ساتي نو دغه نسب له ځان منسوب کول شي. بعض خلک فلار په نیکه خه معروف او دغه دی وي یاره مونږ بس دغه وکړه نسب نامه مو وکړه په خوا خو مونږ فلانې د لې سره تعلق ساتلو فلانې د نسب والو اوس مونږ سیدان شو هاشمیان شو فلانې شو فلانې شو نو شهرت له بکته شي. وقال هشام اخبرنا معمر عن عاصم عن ابي العاليه ابو العالية رفيع بن مهران او ابي عثمان النهلي عبد الرحمن بن ملي عمل يعمل مخي ذكر شبه مثلثة الميم به. قال سمعت سعدا وابا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم ابن سليمان قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما وما ابو العالية لا يا ابو عثمان النهلي لبيليو يكنا قواهي كالستاثر دو داسك تثانو شبه سيدر لكافي دي كنا سعد ابن ابي وقاص او ابو بكر سي تعالى گواہی کین بل سو گوان تو واڑی دین بغیر قال اجل هو شاو دیدا لکافی اما احدهما هر یو قد دوالو کرے فاول من رمى بسهم في سبيل الله ولا شخص ده اذا الله پلار کی غشویشته او واما الاخر او هر چ راځم دی ابو بکر رضی الله عنه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نو دیرا کوشو نبی صلی الله و سلام تا ثالث ثالثه و 20 دریمو د دریوشتو نامه نه طائف د طائف دا غقلانه کله چې د نبی اسلام مواز اوریدل چې کوم غلام را کوشو لري به آزاد وي وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال ابو موسى شر رضي الله عنه اذا النبي عليه الصلاة والسلام سرهم او دا الله پیغمبر راكو زيدونك وراختكي دونك وجعرانة لا بقل طائف نشرازي غو شطي جعرانة لان دا نرانا زيدونك وراكو زيدونك وجعرانة لشداد دا مكي ودا مدينة فمنسي مصنف رحمة الله لي بين مكة والمدينة ذكر الخراج هداد بين مكة والطائف طائف او د مکی په منځ کې د کنور روایتو کې راغلي بلال رضی الله عنه ورسره او دا جعرانه یا په کسری د جیم او سکون د عین سره ده او یا په جیم باندې کسره ده او عین باندې کسره ده را مشدده ده جعرانه دواړه صحیح دي دا د مکی او د طائف په منځ کې ده د مکی مکرمین 15 کیلومتره د طائف په لار باندې راځي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي النبي عليه السلام له باندې یو زمیدار راغلو فقال ویلو الا تنجز لي ما وعدتني آیاتن پوره کې مالا چې وعده در سره کړی ما سره چې کوم وعده کړی پوره کې نه فقال له ابشر نبی الاسلام والسلام ور لوي زیر واخلا اوس عرب لجته او خبر او کې وکار در لکول واړي در لوي ابشر زیر واخلا وعده دې پوره کوم فقال قد اكثرت علي من ابشر ندی باندې چې نبی عليه السلام له ویلو یقینا ډیرواله غطا په ما باندې د ابشرنا بیا بیا را ابشر وه و در سره نه پوره کې فاقبل علی ابي موسى وبلال انتهيت الغضبان را متوجه شو نبی رسول الله والسلام په ابو موسی شری او په بلال رضی الله عنه باندې پشان ده د غصه د غصې په حالت کې فدای را متوجه شو فقال ندی دوالو صحابه کرام له وی دی رد البشرا فاقبل انتما دی اعرابی خدا خوشخبری رد کا او وی استبار بار مال بشرا و ابشر را لوي نو تاسو دا دوال قبول کوي خوشخبری قال قبلنا دي دوال صحابه کرام وي دي دغه بشرا او خوشخبری مون قبول کړی دا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه يا نبي الاسلام يو پیاله را غوخته ونه فغسل يديه ووجهه فيه نو مخلاص پاغي کې وینځلی او لاس یې مخ یې وینځلو پاغه پیاله کې ومج فيه او دخلي نه پکې وبوا چولې مجد له وجه خپل کې وبوا چې تا وراته لیک به وګورځي ثم قال اشربا منه او بيد دوار صحابه کرام له وی دی او چې اوس کئ تاسو دینا تغیر برکتی وبوي وافرغ على وجوهكما ونحوركما وابشرا او راتوي کئ تخبر مخونو سينو باندې او زير واخلي فاخذ القدح ففعل ندي بلال او ابو موسى رضي الله عنهما في على راغس ودا کار کړه او نبی اسلام چې څنګه حکم کړو صحابه په دې ځان مړ کولو ان الله د پیغمبر برکتی او باغی لملاوشی او پدی باغی تبرک حاصلولو چې پدی تبرک دنیا کې نه وي نو بل شي تبرک شتم نه حنادت ام سلمة من وراء الستر نو आवाज ورکړو د ام سلمة رضی الله عنها د پردین افلاغي کتل چې الله پیغمبر خپل مستعمل وب په پیاله کې دیل ورکی ان افضل علی امکما چې مور لم پکې ورې لونتی پری دی وبه فزان را اچوي همور لم پکې لګي پرې دی فافضل لهما منه طائفه نو دې دواړو د خپل مور بيبي ام سلمہ رضی الله عنها لم پدې کې لګي وب پرې خوي هغه بیا غیس کې لوي وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى بن اميه اخبره ان يعلى كان يقول ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ بوی کاش چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او کله چې پاغه باندې وحی را لېګل شي چې نو وحی نزول پکېږي کاش په دې حالت کې ما کتل وې قال فبین النبی صلی الله علیه وسلم بالجعرانه یا بالجعرانه نبی علیہ السلام په جعران مقام کې او علیه ثوب قد اضل به او دا غي د پاس یو کپړه نیولې شوی و قد اضل به چې دا غي سوره په جوړ کړ شو یا نیولې شوی و یا یو کپړه ورل لګولې و چې سوره یې پاغي باندې معه فيه ناس من اصحابه نبی علیہ السلام سره خلکو د صحابه کرامونه د دې کپړې د سورې لاندې تا تانبو خیمه چې ولکه ملګولې و اذ جاءه اعرابي عليه جبه ناسا پی راغلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے باندې چې د هاتی سره چې پاغ باندې او شوغوا متضمنخن بتیبن لید پیت په خوشبوئی کې جامع اوزان ټول په خوشبوئی کې لید پیت کړه وتر لګولیو فقال یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کیف ترى فی رجل احرم بعمره فی جبه بعدما تضمخ بالطیم فدویلو اذا الله رسول تاسو را یاد سه حکم نه دا غسړی بارکه چې د عمرې احرام تړلې ده په یو جوبا او چوغه کې پس د اغې نه چې ځان لید پیت کړل ده په خوشبوئی کې په خوشبوئی کې لید پیت ده او دا چوغه ځان لپاره احرام د بارک استاسو حکم ده فاشار عمر الى اعلى بيده ان تعال عمر رضی الله عنه يعلى ابن اميه له حکم اشاره کړو چراشه بلا شو اشاره وکړو چراشه فجاء يعلى فادخل راسه ما يعلى راغله سر وردن کړو د تابو کې د نبی رسول الله صلوات والسلام سره سر ورننه باسلو فادخل راسه سر ورننه باسلو په دې تابو کې فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه مناسبه په نبی کریم صلى الله عليه وسلم تکشر مخواله مخې سور شوو لکه دا تمنا لرله چې الله پیغمبر د داسې حالت کې اورم چې نزول د وحي به کېږي نو دغه ټیم چې وحي شروع عمر رضی الله عنه ور اشاره وکړه چې وحي شروع ده تابو لرادن نشا فدغه وخت کې د نبی صلی الله علیه و سلم مخ مبارک تک شروع یغت کذالک ساعه یغت خرلیدو تیز تیز ساعه غسل کسو کدی او د ساعه आवाज تیز تیزی لکسات نبی صلی الله علیه و سلم ثم سوری عنه یا سوری عنه بعد نبی کریم صلی الله علیه و سلم ندا کیفیت لرشبهو فقال اين الذي يسلني عن العمره آنفا النبي صلی الله علیه و سلم وسش وغکس تطوس يقول ما ند عمره بارک اس قلت مسر رجل فودي به اثره لټول شو نو راتل پکړی شیو اثره را واستې کو باندې چانو دبر ونی اشاره دل بس تاسو کو روان شو نبی رسول الله را واستې فقال نور لهوي اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات دا کوم خوشبوې چې پتا باندې لګېدلې په بدن باندې یا دادری پیریو انزا و اما الجبه فنزعها او هر چې کوم چوغه دې او باسا توغه په احرام کې ما چو ثم اسنا في عمرتك كما تصنع في حجك بیاس اغه اعمال کو په عمره ستاسو لکه څنګه چې په حج کې کې څنګه احکام چې د حج نو د عمرې باندې په حدیث کې ظاهرا مشکال لې کتاب الحج کې تفصیل لازم حدیث د صحیحانو کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله با احرام تړلو نه داغې نو چې عائشه رضی الله عنها ورله خوشبو لګولا حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ تصحیحنو کدا سراغرے کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی احرامه قبل ان یحرم ما بخشبوی دار قولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی احرام دفار مخی دلینش احرام متری او پر سر باندے میں مولا خوشبوی اولا گولا حدیث پاک کے راضی کلب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سر کی داغی پڑکار اخکاری دو پس دلینش محرم باو بعض اهل علم وی چې په بدن باندې خوشبوئی لګول مستحب او سنت عمل لري احرام نه مخکې هر چې کپړې دي د احرام سره ضروري دي پاغي بین لګي او په دې روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم وی اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات دا خوشبوئی چې کوم په بدن لګول دا خدري پیری وینځه بعض اهل علم وی چې دا حدیث ناسخ دی راغی د فاره او صحیح خبره ده چې ناسخ ورله هغه حدیث دی دا واقعیه ده د عمرې د جعرانی د اتم کال خبره ده او عائشه رضی الله عنها چې کوم خبره سید احرام او د حج د فاره او د نهم کال چې نبی صلی الله علیه وسلم حج کولو نهم کال یا لسم کالو عائشه رضی الله عنها حدیث دې د فاره ناسخ او باز ذکر کړي چې ممنوع هغه طيب دې چې بعد الاحرام وي قبل الاحرام نو سیده قبل الاحرام دې ولګولو په بدن باندې نو کدا اغي اثرات بعد الاحرام مخکاری نو خیر ده خو نا چې ته محرم شو دا اغي نفس دی لګولې نو بیا بدا وین دي چې تعالی د مسلې پتو لګي نو په دې روایت کې دا دی دا چې کوم خوشبو په ځان لګوري او دا اغي نه رسټي لګوري چې کله د احرام نیت کړو نو دواړو حدیث کې په دې طریقه باندې تطبیق ده وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما افاء الله على رسوله يوم حنين هر كل شيء مهرباني كلو الله او غنیمت ورکلو الله والرسول لد حنين فرض قسم في الناس وتقسيم كلو بخلقو كي في المؤلفة قلوبهم فاو چاكي چې خوشالو لشوزونه داوي او اغیل مال غنیمت دی د پاره ورکول چې د دې د زونه د اسلام د پاره نور مایل شي پر اسلام او دین باندې کلک شي زونه خوشحال شي د مؤلفه القلوب نه مراد هغه خلق دی چې د فتح مکه پر ځبانی ایمان راړو خو ایمان د دې لا ضعیف او مسلم خلقو او ایمان لا د دې زونه کې کلک شوی نو ورخته شوی نو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حنین په دې غنیمتونو کې دی لیسې د پاره ورکول چې په اسلام باندې کلک شي او نور نور اسلام لمایل شي او اهل علم د دې نمونه ذکر کړی چې فاقه ابو سفیان ابن حرب او سهیل ابن عمر حویت ابن عبد العزه حکیم ابن حزام ابو السنابل ابن بک او صفوان ابن امیہ عبد الرحمن ابن یربوع او نور صحابه کرام او بعض اهل علم مفسرین وایي چې مؤلفه القلوب نه مراد کافر دي بعض کافر له نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حنین په غنیمتونو کې دیره پاره ورکول چې دای ایمان لمایل شو ایمان قبول کی په امام قرطبی رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې مؤلفه القلوب نه مراد نو مسلم کسان دي چې نه ایمان راوړو او کافر ته نه دي مراد هغه مفسرین او اهل علم یې کله رد کړی چه غیوی دو مؤلفت القلوب نا مراد کافر دی اندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤلفت القلوب لنی ورکڑی بلکی نوی مسلمانان چو اغیلی ورکڑی و دیده پارتی پا اسلام مانی دیک لکشی ولم یعطل انصار شیئن و انصارو لیس شیئنو ورکڑی فکا انہم وجدو نو گویا چی دی فریبانی غسشول اذ لم یصبهم ما اصاب الناس زکا چی ملاو نشول دی لاغس چی ملاو شو خلق لد غنیمتنونا او كأنهم وجدوا يا تبوي دي غسشول غمجن او خفشول تا تکرار یاد تاکید د پاره ده فكأنهم وجدوا او بیا وی او كأنهم وجدوا دای په دی غسشول دای په دی غسشول او یاد اچ په دی اول کی وجد په معنا د حزن سره دی او په دویم کی په معنا د غضب سره دی دای په دی معنی غمجن شول دای په باندې غوسه او په غضب کې راغل او یا دا شپت دراوینا خو بعض راویان علامه غنگوهی رحمت الله علیه فلامع الدراری کې وی چې دا جمله اولا چې د فقې کفایت ذکر او په دې دوه مکفانه د ذکر اول کې دی فکأنهم وجدوا دویم کې دی کأنهم وجدوا نو بعض راویان په دومره احتیاط او تدقیق په الفاظو کې کول چې یو فاتح واشدنا اغم ذکر کوي چې دا لفظ فکأنهم دې فکأنهم نه نو ځکه دوه پیری ذکر کو اذ لم يصبهم ما اصاب الناس ذكر اي لنوم لا وشو يغش هل كل ملا وشل فخطبهم النبي عليه الصلاه والسلام ذي بيان كلا وخطبه ورلويلي وا اصل كده انصار يو جمله النبي كريم صلى الله عليه وسلم لرو رسيدا الي انصار الله رب العالمين دي بخنو كي خپل رسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم وګور قريش له ورکو مونږ پری خورو اعلان کې زمونږ د وینو نان لا اوسم د قریش و ویني ساسي زمونږ د تورونو اوسم د قریش و ویني ساسي جنگونه ورسره ټول عمر مونږ کل او غنیمت نه نیله ملاو شو او یا انصار دا سی وي یو ګور کله چې سخت وي نو بیا مونږ را بلل شو چې غنیمت راشي نو دې له ورکی یو قسمه خفشول نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ پته ولګی دا نو حکم یو کچھ انصار دی راجم شو قبول سو دی ورسره ني صرف خصوصي انصار دی وي او الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فخطبهم ليله خطبه وی فقال يا معشر الانصار اذا انصار ودلي الم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي ايانو مندما تاسو لره گمراهان تاسو مشرکان او بشرک مبتلا وی نو هدایت کړه تاسو الله زما په سبب باندې وکنتم متفرقين فالفكم الله بي او وی تاسو خوارو وارو تسنسوي الله محبت راوستو استاسو پزرونو کی زما پو وجا زما پو وجا اللہ تاسو رایوزے کی الفت نصیب استاسو وعالتا فاغناکم اللہ بی اووی تاسو فقیران و غریبانان نو مالدار کوي الله زما په سبب باندې کله ما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن هر کله چې بور نبی عليه السلام څخه خبره کول نو دوی بل جواب نو ورکول سره یې خطر تکړي او هر خبره سره به وي چې دا الله او رسول په مون باندې ډېر احسان دي زموږ احسان نشته د الله او رسول په مون باندې ډېر احسان دي قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام ورله بیا ویلی اوس شي منه کو تاسو لرا تاس دا چې تاسو جواب ورکړي د الله رسول الله فکار دا چې تاسو مال جواب راکړي کنه كلما قال شيئا قال والله ورسوله امن هر کله چې الله پیغمبر څخه خبره کوي نو تاسو وایي چې د الله او د رسول په مون باندې ډېر احسان دی فکار دا چې تاسو مال جواب راکړي قال نبی الاسلام ورله ویلی لو شئتم قلتم تاسو خو خشنو په جواب کې مال داسې وایي جئتنا کذا وکذا تراغلی به مونږ لداسې داسې مطلب دا تاسو دا جواب راکړي چې ګور خپل قوم شړلې وینو مونږ زه درکو یوازې وینو مونږ مرګره کې کور دینو مونږ کور درکو تاسو دا وایي کنه صحابه کرامو انصار و چې نا کلم داسې نشي کېد دا الله او رسول په مونږ باندې احسان دې زمونږ هیڅ احسان نشته الله پیغمبر دای خوشالول رضا کولی ورلوی اثر دون ان يذهب الناس بالشاة والبعير آیا تاسو په دې خوشاله نه یی چې خلق به یو سی او بو بزی کورونو لګړي او خان وتذهبون بالنبي الى رحالكم تاسو بختلو کورونو خپل زینو له نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بوزی په دې نه راځي چې خلق بغړي او بزی بوزی په غنیمت کې ملاوي او تاسو به الله پیغمبر مدینه له کورونو لدان سره بوزی لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار فشرت هجرت نوې داغي اجر او ثواب او فضیلت نوې نو خامخاوه بز یو سړی د انصارونو ما بم ځان انصاري حساب کړی ولو سلك الناس واديا وشعبا فشرذي خلق په یو میدان باندې وشعبا او په یو غاخي کې شعب ولکې دې په غر کې لار چې غي لغاخي وي که خلق په یو عام لار او میدان باندې زی یا د غر په یو غاخي باندې دې د سلك وادي الانصار وشعبها نوخا مخازم بز په میدان د انصار او د دې په غاخي باندې الانصار شعار والناس دثار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دا انصار دا استر ده شعار ویل کې دي شي استر لا د کپړی اغدن طرف دن کپړه والناس دثار او خلق هغه کپړه چې کپړی د پاسه غوندې شي یو هغه کپړی چې بدن سره لګي لاندې یغی له شعار وی او دا غي د پاسه چې کوم اغوستیشن وغي له دثار وې د بسترې بل طرف لا دثار وې لاندې طرف له شعار وې چې بدن سره لګي مطلب دا تاسو مال نږدې نور خلق تاسو په نسبت باندې لري دي انکم ستلقون بعدی اثره یا اثره یقینا خامخا تاسو به ملایويږي زمانه پس اثره د نور خلقو ترجیح او د غوروالي سره مستحق به تاسو یې او نور خلق له په تاسو باندې ترجیح او غورواله ملایويږي په تاسو باندې امتحانات راځي فصبرون تاسو صبر کوي حتا تلقوني علی الحوض تر دې چې تاسو ملایو شئ زما سره په حوض د کوثر باندې او په حوض ما سره ملاقات وشي وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك قال قال ناس من الانصار حين افاء الله على رسوله ويويلي وسكسان الانصارنا قالت مهربانك روا الله بخبل رسول باندې ما افاء من اموال هازن هوازن اغتي مهرباني کړو د مالونو د هوازنونه ولا غنیمت ګرځول د خپل پیغمبر د پاره اتفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا المئة من الابل نبی علیہ السلام شروع شو چې ورکول س کسان ولا سلسل اوهان فقالوا ندي انصار بعض کسان ویلو يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخنه دیو کې الله خپل رسول عليه الصلاه والسلام لا يعطي قريش ويتركنا قريش لو ورکه يوم فريدي وسيوفنا تقطر من دمائهم او حال دا چې توري زمونږه ساسي د وینو د وینا قال انس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم انس رضي الله عنه النبي الاسلام لبيان شو ودي دا خبره فارسل الى الانصار وخبر ليغلو انصار لا فجمعهم في قبه من ادم نراج مكدي ودي في قبه في خيمه من ادم لسرمننا اغا سرمن شغرن شو داغين خيمه دوري نفاقي كي راج مكدي ولم يدع معهم غيرهم او نيرا بلله لدي سر لدينا علاوه یا ولم يدع معهم غيرهم نيو بريخ لدي سر لدينا علاوه بلسو صرف دای را بللی یا خیمه کې صرف دای پیښ او چې بل څوک ورسره ني فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارکل جي مشهور نبي عليه السلام درې دل او فرمایلی ما حديث بلغني عنكم دا څه خبر ده چې را رسیدلې ده ما ته تاسو نه فقال فقهاء الانصار فانصار کې کوم فقها او عالمان او غيویلی اما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا هر چې سرداران او خيار خلک زموږ دی نه الله رسول غي سم دی ویلي او اما ناس مننا حديثه اسنانهم او هر چې زموږ نه سنو جوانان خلک دی نوی عمر والدي فقالوا غي دا کلمه ویلي يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقدر من دمائهم غيدا الفاظ ویلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اعطي رجالا حديثي عهد بكفر نبی اسلام علی یقینا زور قوم سے کسان ولا کہ غید کفر سره نزدیدی الی ایمان روڑے دے نی نی مسلمانان شوینی اتالفهم غید پریمان خوشالوم دزړو خیال ساتم اما ترضون ان يذهب الناس بالاموال آیات اس پری راضی او خوشال نی ایبو بدی خلق مالونا وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم او تصبر الله نبی خپل کورونو لبوزی فوالله زمان قسم فالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به خامخا اغسو چه تاسو بوزي و واپس کی گئی پاغی سرد آغوار دید آغسنا چه دیتی واپس کی گئی زمان دولتنا لاللہ پیغمبر دیر غوار دی قالوا یا رسول الله قد رزینا انصارو ایو اید اللہ رسول یقینا مرازی و خوشالیو فقال رسول فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستجدونا اثرتا یا اثرتا شدیدتا خامخا ممی بتاسو د نور خلق به انتها تر یو غرواله پتا سبانه چې مستحق بتاسو یی دی او شی او تاسو نه ببل غره کول شی غیلب ور کول شی دا امتحان بدر باندې راځي چې تاسو له خلق په حق نه درکای او فصبروا تاسو صبر کوی حتا تلقوا الله ورسوله تر دې چې الله او رسول سره ملاقات وکړي ملاو شی فإني علی الحوض یقینا زه په حوض باندې تاسو انتظار کوم قال انس فلم يصبر انس رضی الله عنه یی باز په دې کې صبر نو کړی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس ابي التياح شهد نمو يزيد بن حميد الاسري عن انس رضي الله عنه روايت كي لما كان يوم فتح مكه تقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش فتح مكه برز بان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم كلو غنيمتنا فمن قريش وكي فغضبت الانصار انصار غسشيو قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضون ان يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله ويا تاسو په دې راضي نه چې خلق به دنیا یو سی او تاسو برسول الله صلى الله عليه وسلم بوزي قالوا بلا دوی ټولنا په دې راضي او خوشاليو قال لو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت واديا الانصار او شعبهم يا نبي الاسلام ویلو کزي خلق په یو میدان یو غاخ باندې غر فلا زب زم خامخا فاغا میدان دا انصار و فغاقی دا دویمان میں زاو دیب فیول آربانی زو تو فدی انصار دیر خوش آلشیو دیوی سینا دا اللہ پیغمبر دا فتح مکی دا رسو پا مکہ مکرمہ کی پاتیشی و بهی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا اظہرو عن ابن عون قال انبعنا هشام بن زید بن انس عن انس رضی اللہ عنہ انہو قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرة آلاف والتلقاء فأدبرو وې هر کله چې د حنین رضوا نو مخامخ شو نبی اسلام د حوازن سره او د نبی اسلام صلی سره لزر لختر د مهاجرینو نه دالنګي د انصارو نه وت لقا او دا خلکو نه چې نبی اسلام والسلام پای باندې احسان کړو مخکې ذکر شو نبی اسلام والسلام مکه کې خلکو له انتم تلقا تاسو د الله د لپاره ازادي یې چې نبی اسلام والسلام په فتح مکه پر ځبان احسان کړو د قریشو د دوی اتباعونه فأدبروا ندی شاکړیوا هغه چې په غرو د غشو باران را ورولیو تیراندازو نو اکثر په دې کې شاکړیوا فقال یا معشر الانصار نبی رسول الله عباس رضی الله عنه لوی اواز ورکړ هغه دې انصار ورلی قالوا لبیک یا رسول الله وسعدیک لبیک ونحن بین یدیک حاضر اې د الله رسول خدمت لپاره موجود یو تابعدار اې د الله پیغمبر او مستان روان دیو فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الاسلام را کوشو د خچرنا ویلیو انا عبد الله ورسوله زد الله بندا او رسولیم او لاس کی شګه یو مت راغسته او دشمن طرف لويشته وشاهت الوجوه ویلیو چې مخونه دی بدرنګ شینو د ټول مشرکان سترګول د غشګی رسیدلی وی فاعطى الطلقاء والمهاجرين نبی علیہ السلام مال د غنیمت ورکړیو هغه آزاد کړی شو لا چې نبی علیہ السلام په احسان کړو په مکه کې او مهاجرین له ورکړو ولم يعط الانصار شيئا انصار له صدقه ویسن و ورکړي فقالوا ندي انصار ویلیو دی ویلو هغه څه ویلیو فدعاهم فادخلهم في قبه نبی علیہ السلام دیرا بللیو نو دن کړیو یو خیمیلا فقال الله پیغمبر ورلی ویلیو اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم پدی تاسو خوشحال دي چې خلک به ګډي او خان بوزي او تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم بوزي دا ویلو چې ولینا پدی خوشحالي او د نبی علیہ السلام ویلو لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شعبا لاخترت شعب الانصار کخلق په یو میدان او لار باندې دي او انصار په بلی او غاخ او د غرب لار دي نو زبد انصار او غاخ او لار اخوهم وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار نبي الإسلام خلق الأنصار جمع كله فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ورلوه ذا قريش شني نبي نبي وقت والدي جاهلية سراء وسي إيمان رولي نبي مسلمان شي ومصيبة أو نبي نبي ذا مصيبتنا خلاص شميري ذکر الله د پیغمبر جنګونو ورسره شی یو دای اقارب وجل شی او دا د نو اله دای وطن فتح شوه نو زړی رنزور دی خفدی و انی ارت ان اجیزهم واتالفهم او ما دا اراده کړی وا دا چې دای لږ څور کړو کوم او خوشاله کوم اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم قالوا بلا قال لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين أركل جي تقسم كل النبي عليه الصلاة والسلام غنيمة حنين قال رجل من الأنصار يو سرد أنصار نبينيو واقدي ويسيد نمو معتب ابن قشير إلى منافقه وما أراد ما أراد بها وجه الله إرادة أن نكري قدي باني در ازاد الله د وجهه د الله الله پیغمبر چې تقسیمون دا غنائم تقسیمون د لوی پریمانه د الله وجه مقصد نه در الله د پاره د تقسیم نه کوي فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم فاخبرته ابن مسعود رضی الله عنه د نبی اسلام لراغلم خبر مې ورکړیو چې دا ظالم خدا چې وی فتغیر وجهه نو د نبی اسلام مخ کې تغییر راغله او مخ رنگ بدل شوی او ثم قال بی ایلی رحمت الله علی موسی رحمتنا الله دي بكم موسى عليه السلام قد اوذي باكثر من هذا فصبر يقينا تكلفنا وركدي شي و پڑے رو دین نو صبر کڑو موسى عليه الصلاه والسلام لم دا تکلیفنا ملاو نو صبر کڑو نو زبم صبر کوم باغه تکلیفنا موسى عليه الصلاه والسلام کلاو حدیث پاک رس براشی کہ موسى عليه الصلاه والسلام ډیر حیا نہ کو پردی والو یا غسل او اودس به کول نو د قوم نه بل لري لاړو او په یو صحرا کې جدا ځای کې چې بدن سوکې دي نه اودس به وکړو نو د بنی اسرائیلو چې د موسی علیه السلام چې لري او زمونږ نه لري زی نو یا د په بدن کې څه نقصان نه صبرګې مرض پیدا وي چې زما بدن سوکې نه ګوري او به ادرتن یا په د باندې ادره بیماری ده انتحاخ فی الخصیتین لویل شي چې په دې کې د عیب ده مدید فارزی چې زما دا عیب زما دا قوم اونمینی حدیث پاک کراوی موسی علیہ الصلات والسلام یو چینه لتلو جامع په یو غټه باندې کې خوده او غسل کولو او جواب سلاغ دا غټه نه جامع راخلی نو غټه څنګه رامن نه کرا دوي کو موسی علیہ الصلات والسلام له غټه پس رست را روان دی او منډي وای غټه نه مخکې دا او موسی علیہ السلام وای ثوبی الحجر ثوبی الحجر ای غټه مال خپل جامع را ته غټه مال جامع را کا دته را روانه و تر دې چې بنی اسرائیل یو ډله ولاړه و دا غي سره ودرې دا موسی علیه السلام جلالی شان و امتای را واغست او په بیٹه باندې گزارونه کول هر گزار سره فارې کې نه حجورې دا هغه بنی اسرائیل وکړو چې موسی علیه السلام په بدن کې صعيب نشته روغ رمټ خپل بدن دې خود حیا او پردې د وجنه دین لری به غسل کولو نو په دې طریقه باندې الله رب العالمین د خپل پیغمبر نه غتهمت او ګمان دې خلکو لرکولو نو فدی باندې موسی علیہ الصلات والسلام صبر کړی دی بدنامه په لګولې د پاغي باندې موسی علیہ الصلات والسلام صبر کړی نو قسمه قسمه تکلیفونه ورله ملاو دي او الله پیغمبر علیه الصلات والسلام قد اوذی باكثر من هذا فصبر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا ارغل جده حنين رضوان خاص كلي نبي الاسلام ورغلي نبي الاسلام سخلق اعطى الاقرع 100 من الابل اقرع ابن حسن الفزاري لسل اخان ورغلي واعطى عينة مثل ذلك عين لهم غشان ورغلي واعطى ناسا او نور جده عرب او قريش كم سرداران ومشران وغيلهم ورغلي فقال رجل يوسري ولي معتب ما اريد بهذه القسمه وجه الله فدي تقسيم مان الله دو وجه اراده نه کړی شوی مقصد کړه الله رضا نه دا فقلت نو ایماوی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه الى اخبرن النبي صلى الله عليه وسلم خامخه خبر ورکوم نبی اسلام لا قال النبي اسلام ویلو چې کله خبر ورکړی شو رحم الله موسى رحم دیوک الله په موسى عليه الصلاه والسلام قد اوذي باكثر من هذا فصبر یقینا تکلیف ورکړی شو په اکثر د دې نو ای صبر کړو دین اړیر تکلیف ولا ملاو خو غي صبر اختیار کړو او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن انس عن انس بن مالك قال لما كان يوم حنين اقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم فهر كلج حنين رزوا نورا مها مخشور متوجي شي هوازن وغطفان قبيله وغيرهم لدينا الاون وروري قمينه بنعمهم وزراريهم فخل زناور او فبال بچ سرازان تر خپل ساروي زناور بروستي او بال بچم بال او اولاد طول را بار کړیو ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10000 من الطلقاء النبي صلى الله عليه وسلم سر لزر لخر في پاغي کې طلقاء مکمشي د مکی مکرمي په فتح کې آزاد کړیو فادبروا عنه ندای پشا تخسیوی نبی علیہ السلام نا حتی بقی وحده چی تردی چی نبی علیہ السلام یوازی پاتیو یوازی نبی علیہ السلام دا سی پاتیو چی یوازی پا دشمن هم لکو لور نبازی صحابه اکرام ورکرو اید نبی علیہ السلام خچر را شنگ کرو عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ چی پا دشمن ورزینا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مونور صحابه سور سر باقیو فنا دا یوم اذن ندائین لم یخلط بینهما نبی علیہ السلام پا دور ازمان دو اعلانونا و آوازونا کنیو ګډ وډواله نو کړه په منځداږي کې مطلب دا واضح او صفاء اعلان نو دی ول سره ګډ وډنو التفت عن يمينه خي طرف لیکتل نو ویلی او يا معشر الانصار الانصار ودلي قالوا لبيك يا رسول الله ايويلو تابعدار يو د الله پیغمبر ابشر نحن معك غير واخلي من در سريو ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الانصار جس طرف لیکتل نو دی ویلی انصار قالوا لبيك يا رسول الله ابشر نحن معك تابدار جد الله پیغمبر حاضر یو زیر واخلی من در سر یو وهو على بغلت بيضاء نبی اسلام تسکن خچر بان ناس تو فنزل ان را کوشو فقال نویلیو انا عبد الله ورسوله رضا الله بنده او رسول يم فانهزم المشركون تو شکس ورله مشرکانو الله شکس ور کړو واصاب يومئذ غنائم كثيره حاصل کړو په غرض باندې نبی اسلام ډیر غنیمتونه فقسم في المهاجرين والتلقاء ولم يعط الانصار شيئا نبی اسلام تقسیم کړو په مهاجرینو او طلقاو کې او نیو ورکړي انصار لسشه فقالت الانصار اذا كانت شديده فنحن ندعى ويعطى الغنيمه غيرنا انصار ویلو کله چې وسخ مصیبت او سختار وي نو بیا موږ را بللې شو او ورکول شي غنیمت زموږ علاوه بل شالا فبلغه ذلك نبی اسلام لنا خبر رسیدلې وا فجمعهم في قبه په یو خیمه کې لای راجم کړو فقال نور لے ویلو یا معشر الانصار ما حدیث بلغنی اید انصار للی داس خبر رجی ما ترا رسید لی فسکتو ملی چفشیو فقال یا معشر الانصار اید انصار للی لا ترضونا ان یذهب الناس بالدنیا و تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحوزونه الى بیوتکم آیاتاسو پریبان دی خوشحال نی چی خلق با دزان سرا دنیا یوسی اولار بشیتاسو او بو بزیتاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم کلکورن لا تاسو بزان سره الله پیغمبر بوزی تحوزون په معنا د سفر ری تذهبون به الى بیوتکم فقالوا بلا دیلی اولنا فقال النبی صلی الله علیه وسلم لو سلک الناس واديا وسلکت الانصار شعبا لاخذت شعب الانصار نبی اسلام ویلو ک خلق لار شی او زی خلق لاړ شي او زی په یو میدان باندې او انصار په یو غاخ یو د غر په سخت لار باندې دي زبر انصار په سخت لار او غاخ باندې دم قال هشام قلت يا ابا حمزه هشام وی چې ما نصر رضی الله عنه وی اے ابو حمزه وانت شاهد ذاك تلوشي شي وانت شاهد ذات وانت شاهد ذات او ته دې مشاهده کوونکی وي تماشه دې کول چې الله پیغمبر دا سي کول قال و اين اغيب عنه انس رضي الله عنه اذ شرط دې نه غائب و دا استفهام انکاری دې زه غائب قانون په دا وخت کې موجود هم دا هر څه ملي دې و هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك